Tu program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 25 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zublewski, zapraszamy na serwis Trójki. Bruksela, jak twierdzę, w związku ze szczytem NATO na ulicach pojawili się policjanci i żołnierze. Kolejne osoby mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku ze śmiercią Igora Stachowiaka, tak zapowiada minister Błaszczak. 30 lat kończy dziś Kamil Stoch, najlepszy skoczek narciarski ostatnich lat. Bruksela, najpilniej strzeżonym miastem w Belgii. Po południu rozpoczyna się tam szczyt z udziałem przywódców państw NATO. Polskę będzie reprezentował prezydent Duda. Zabezpieczenia w belgijskiej stolicy są już od kilku dni, a wczoraj zostały zwiększone w związku z przelotem prezydenta Trumpa. Kilka tysięcy policjantów i żołnierzy z całej Belgii pilnuje porządku dziś na ulicach Brukseli. Mają oni dodatkowe wsparcie z Holandii i Luksemburga. Duży obszar wokół kwatery głównej NATO będzie za kilka godzin odgrodzony i zamknięty dla ruchu. Wczoraj takie zabezpieczenia były w centrum Brukseli, w miejscach, gdzie pojawił się Donald Trump. To utrudnia nam życie, jest zbyt uciążliwe, zabezpieczenia są przesadzone. Ale złość Belgów na Donalda Trumpa była jeszcze z innego powodu. Szczurza Nora, tak powiedział o Brukseli. Kim on jest, by tak mówić? To niewiarygodne. Te słowa Donald Trump wypowiedział w czasie kampanii wyborczej, kiedy nawiązywał do powiązań terrorystycznych z belgijską stolicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef MSWiA zapowiada podjęcie kroków wobec kolejnych osób związanych ze śmiercią Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. Chodzi o osoby, które były obecne przy rażeniu mężczyzny paralizatorem, wyjaśnił w radiowej jedynce Mariusz Błaszczak. Tych policjantów, którzy uczestniczyli w tym tragicznym zdarzeniu. To wszystko musi być wyjaśnione i generał Trawiński daje gwarancję wyjaśnienia do spodu tej sprawy. Tomasz Trawiński to nowy szef dolnośląskiej policji. A w związku ze śmiercią Igora Stachowiaka w poniedziałek minister Błaszczak zdymisjonował komendanta wojewódzkiego policji, jego zastępcę do spraw prewencji oraz komendanta miejskiego i osobę, która pełniła obowiązki na tym stanowisku rok temu. 25-latek w maju zeszłego roku został zatrzymany na rynku we Wrocławiu. W komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Kilka dni temu TVN24 pokazała zdjęcia dokumentujące brutalny przebieg przesłuchania. W związku z tą sprawą opozycja domaga się dymisji kierownictwa MSWiA. Marek Jakubiak z Kukiz15 obawia się o możliwość głosowania w referendum konstytucyjnym uczestników Marszu Niepodległości. Wczoraj w orędziu prezydent zapowiedział, że plebiscyt odbędzie się 11 listopada przyszłego roku. Według gościa z salonu politycznego Trójki ta data została wybrana bardzo niefortunnie. Co ma zrobić te 100, 200, być może tysięcy młodych patriotów, którzy przyjadą świętować do Warszawy? Co oni mają zrobić? Czy oni mają wziąć udział przy okazji jeszcze w wyborach samorządowych? Czy oni mają wziąć udział w referendum? Czy oni mają manifestować swoją polskość? Andrzej Duda zadeklarował wczoraj, że zwróci się do Senatu z wnioskiem, by głosowanie odbyło się 11 listopada przyszłego roku w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. I jeszcze urodzinowe życzenia dla najlepszego polskiego skoczka narciarskiego ostatnich lat. Kamil Stoch kończy dziś 30 lat. Trzykrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006, w Vancouver w 2010 oraz w Soczi. To tam został dwukrotnym mistrzem olimpijskim. Золотую медаль и звание олимпийского чемпиона завоевал представитель Польши Kamil Stoch! Nie znajduję takich słów, które opisałyby moje odczucia. Ta chwila się dla mnie nie kończy. Kamil Stoch jest także indywidualnym mistrzem świata z 2013, a w zakończonym właśnie sezonie wywalczył z kolegami mistrzostwo w drużynie. W 2014 roku został wybrany najlepszym polskim sportowcem. Po jednym z konkursów, w którym stanął na podium, powiedział: bardzo dobrze się czuję. Najważniejsze to jest w dalszym ciągu skupiać się na sobie, na swojej pracy, na tym, co mam do zrobienia. Robić to, co potrafię i nic więcej. W swojej karierze Kamil Stoch 44 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata. To był serwis Trójki. Trójce czas na sport i Michał Olszański. Dzień dobry, witam. No i ta trójeczka z przodu w tej chwili u Kamila. Życzymy wszystkiego dobrego. Manchester United wygrał Ligę Europy i uratował honor po nie najlepszym sezonie. W nagrodę zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W sztokholmskim finale Czerwone Diabły pokonały Ajax Amsterdam 2-0. Najpierw Paul Pogba miał dużo szczęścia, bo po jego strzale piłka odbiła się od obrońcy i zupełnie zmyliła bramkarza Ajaxu. Na początku drugiej połowy sprytnie do siatki trafił Mkhitaryan i Ajax znalazł się wtedy w bardzo trudnej sytuacji. Atakował, ale obrona Manchesteru nie pozwoliła na stworzenie czystej okazji bramkarza.

A to wspomnienie, na które sobie pozwoliłem, to wspomnienie ze sceny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z kolejnej edycji Rawy Blues, kiedy gościem był Keb Mo i to właśnie on wypowiedział te słowa, które przypomniałem przed chwilą. Tak sobie pomyślałem, że pewnie trzeci raz to pan dyrektor Dudek już Keba nie zaprosi na Rawę, ale byłoby bardzo dobrze, gdyby Keb pojawił się w naszym kraju, a wiem, że bardzo mu się tu podoba i lubi tu koncertować i byłoby jeszcze cudowniej, gdyby znowu spotkali się z maestro Krzesimirem Dębskim i aby wspólnie zafundowali szerokiej publiczności taki koncert, jaki przeżyliśmy wtedy w Nosprze, bo szkoda by było, żeby tylko jednorazowo i już nigdy więcej. Ten koncert był fenomenalny. Keb Mo, dziś na początek naszego spotkania. I na początek naszego spotkania dziękuję za listy. Może od razu powiem, że na pewno będą dzisiaj wspomnienia z wczorajszego koncertu zespołu Deep Purple w Katowicach. Na pewno dzisiaj fragmenty rozmowy z Beth Hart przed jej koncertami w lipcu tego roku w naszym kraju. I na pewno dziś gościem państwa będzie Patrycja Zarychta, polska utalentowana wokalistka. Nie tak wcale dawno temu Polskie Radio, Agencja Muzyczna Polskiego Radia, wydała jej debiutancką płytę. I o tej płycie, o muzyce, o życiu z Patrycją porozmawiamy dziś po godzinie 11. I odpowiadam na pierwsze listy, bo czuję w nich deszcz i smutek i szarość, że jeśli u państwa za oknem rzeczywiście pada i nastrój jest taki niespecjalny, to przesyłamy państwu jeszcze piękne promienie słońca, które w tej chwili na Myśliwieckiej 357. Takie dziś dwie płyty na początek dość klasyczne, bo Keb Mo i teraz Beatlesi. No a teraz wbrew temu, co wczoraj napisał słuchacz, że blues rano niespecjalnie pasuje, to nie żeby na przekór słuchaczowi, ale jest bardzo wielu słuchaczy również, którzy uważają, że blues jest dobry na wszystko. Ja się do nich zaliczam. No i teraz artysta, który jest takim typowym bluesmanem, który żyje dość niedbale, ale który ma w sobie tę cudowną moc przyciągania, że nawet jeśli go nie znamy, podchodzimy do niego, mówimy cześć i czujemy się tak, jakbyśmy się znali od co najmniej 50 lat. A on mówi: cześć, jak się masz, może ci postawić kolejkę. No, to tyle. Eric Sardinas. Zaplanowałem wspomnienie koncertów i uczczenie obecności zespołu Deep Purple w naszym kraju na nieco późniejszą porę, czyli na po dziesiątej, ale słuchacze, którzy dziś są aktywni i piszą do radia, trochę to na mnie wymusili, ale nic nie szkodzi. Bardzo dużo listów ze znakiem DP, czyli Departament Purpury. W związku z tym, że w tych listach powtarzają się pewne słowa, różne utwory rzuciły się Państwu w uszy, między innymi jednemu z naszych słuchaczy, panu Krzysztofowi, Space Tracking. I obiecałem panu Krzysztofowi, że będzie dla niego niespodzianka, ale to na pewno dopiero w drugiej godzinie, bo mam 16-minutową wersję tego utworu koncertową z Kopenhagi sprzed 45 lat. Teraz natomiast, dziękując wszystkim, którzy piszą o tym, że to była organowo-gitarowa uczta i powtarza się to, że Don Airey znakomicie się spisuje na tych koncertach. Źle mi to mówić, bo to wybitny muzyk i on zawsze spisuje się znakomicie. No i Steve Morse też Państwu przypadł bardzo mocno do gustu. To pomyślałem, że by po pierwsze podziękować Państwu za listy i aktywność w poranku, a jednocześnie podziękować Parplom za kolejną obecność w naszym kraju. To przypomnijmy sobie Space Tracking teraz, ale zagadka dla Państwa będzie taka, bo to nie będzie Deep Purple. Kto to gra? Zespół Iron Maiden, zagadka nie była trudna. W moim przekonaniu, i takie jest moje zdanie, ktoś wpadł wtedy na genialny pomysł, by nagrać płytę, która będzie hołdem dla zespołu, ale tak naprawdę był to hołd dla płyty zespołu Deep Purple Machine Head. No i na tej płycie właśnie Iron Maiden wykonał Space Tracking. Pamiętają Państwo, Metallica zarejestrowała When a Blind Man Cries. No jeszcze bardzo wielu artystów się pojawiło, między innymi Carlos Santana. Choć jeśli chodzi o zespół, obecność Carlosa była przyjęta z lekkim, pozytywnym, ale jednak uśmiechem. No to tyle wyjaśnienia. Za chwilę będzie informator ekonomiczny. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty! Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert z piękną muzyką pana Gershwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:31. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy, dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj stopę bezrobocia, dane za kwiecień. 7,7% takie oczekiwania wobec 8,1% to były poprzednie dane. Takie oczekiwania, prognozy, bo takie też obliczenia podało wcześniej Ministerstwo Pracy i to będzie rekordowa, panie Adamie, stopa bezrobocia na rynku pracy. Rzeczywiście sytuacja wygląda świetnie. No wszystko wskazywało wcześniej na to, że ta sytuacja będzie trwała i że spadek bezrobocia odnotowywany no jest potwierdzeniem, że naprawdę tam stabilizacja jest długotrwała. I prawdę mówiąc nie widać żadnych zagrożeń, żeby tu jakieś załamanie na tym rynku pracy mogło wystąpić. Może być jeszcze lepiej, te względy sezonowe to widzimy, obserwujemy tak. Od lat, co roku o tej porze, prawda? Zawsze tej pracy latem, wiosną i latem jest więcej. No zwłaszcza te pory roku się teraz mieszają trochę i już nawet te sezonowe prace trwają znacznie dłużej niż kiedykolwiek wcześniej to było. Więc ja myślę, że to jest powód do optymizmu. No i stąd nastroje konsumenckie są takie radosne, jakich nie było jeszcze chyba w tym 26-leciu. Wczoraj zobaczyliśmy wskaźnik optymizmu rzeczywiście tak, na plusie. To jest bardzo wysoki wskaźnik optymizmu, więc musimy to pieścić i pielęgnować, ponieważ to jest fundament naszej przyszłości. Przy rynku pracy jeszcze pozostaniemy. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej czytam. Firmy znalazły metodę na obejście nowych obostrzeń w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Chcą w tym celu wykorzystać umowy o outsourcing usług. Formalnie pracownika tymczasowego wypożyczy z agencji nie pracodawca, który chce korzystać z jego usług, ale dodatkowy pośrednik. Spółka ta podpisze następnie z pracodawcą umowę, na przykład o zarządzanie jego zakładem, kiedy będzie zbliżał się termin upłynięcia czasu korzystania z usług pracownika tymczasowego. Przypomnijmy, to maksymalnie 18 miesięcy. Rolę spółki pośredniczącej przejmie kolejny tego typu podmiot, na przykład spółka córka. To będą nieprecyzyjne, wadliwe, trochę papierowe przepisy? Przekleństwem tego dobrego dzisiaj rynku pracy jest pojęcie, które ukute zostało na początku transformacji, że warunkiem sine qua non powodzenia jest elastyczny rynek pracy. I to przekleństwo wisi nad nami bez jednej przerwy, powodując, że w całym systemie funkcjonowania gospodarki człowiek i praca człowieka jest najmniej liczącym się elementem. Nigdy nie była liczącym się elementem i nadal nie jest. Ta stabilizacja, która na rynku pracy, którą obserwujemy, jest w pewnym zakresie sztuczna. Dlatego, że to są te śmieciowe umowy, to jest to zatrudnienie tymczasowe, to jest rynek rządzony przez agencję pośrednictwa pracy, agencję pracy tymczasowej, więc to wszystko niby się razem kręci, ale nie ma poczucia bezpieczeństwa zatrudnionych. Jest poczucie swobody, czy wręcz samowoli pracodawcy, bo rynek i reguły gry na tym rynku na to pozwalają. I teraz, jeżeli będziemy obserwować tego rodzaju kolejne obejście prawa, no to to potwierdzi tylko, że te mechanizmy muszą zostać ucywilizowane w kierunku bezpieczeństwa pracownika. Zagraniczna szarża firm. Czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Od wejścia do Unii Europejskiej inwestycje polskich spółek za granicą zwiększyły się aż 150-krotnie. W 2004 były one warte zaledwie 600 milionów złotych, a na koniec 2015 już ponad 93 miliardy złotych. To sukces polskiego biznesu. Absolutnie. Tym bardziej liczący się, że to nie są inwestycje sztuczne, że na przykład państwowe molochy stać ich na to, żeby sobie coś tam gdzieś kupić i zainwestować. To są małe i średnie przedsiębiorstwa, to są często firmy rodzinne. Bardzo konkretne. A przy tym są to często firmy technologiczne. Bardzo konkretne nazwy padają w tym artykule w Rzeczpospolitej. Firma Wielton, Ursus, Grupa Azoty, czy drobniejsze firmy rzeczywiście technologiczne jak DeepDog na przykład. I to buduje naszą pozycję na tych rynkach, pozwala nam wejść na te tereny eksportowe, gdzie jesteśmy już silni, a powiększamy swój potencjał eksportowy po prostu, sprzedaży swoich produktów, wyrobów, usług i jakie tam te świadczenia są robione. Trzeba jednak docenić, że w tym kierunku inwestycji zagranicznych Konieczne często jest wsparcie państwa. I że to od pewnego czasu, od jakiegoś już paru lat, to wsparcie państwa obserwujemy, bo są regiony, Afryka, Azja, gdzie bez porozumień międzyrządowych właściwie prywatny biznes nie ma szans, bo tam to często są firmy państwowe i w związku z tym taki partner jest. I to wsparcie państwa niewątpliwie przyspieszyło ten proces. A to, że jesteśmy zdolni, dynamiczni i mamy jakby perspektywy rozwoju, także rozwoju na rynkach zagranicznych, to jest zasługa tych polskich firm. Będzie drożej, panie Adamie. Szanowni państwo, cena ropy wspięła się na 5-tygodniowy szczyt, zbliżając się do $52 za baryłkę. Przed szczytem państw OPEC, ten szczyt dzisiaj w Wiedniu, podczas którego ma zapaść decyzja o wydłużeniu programu cięć produkcji surowca, czy tam w Pulsie Biznesu, no to oznacza tylko jedno, chyba na wakacje będzie, zwykle jest drożej, a w tym roku chyba będzie jeszcze drożej. No i koncerny będą z tego korzystać. Co prawda wszystkie szczyty cenowe na rynku ropy mamy za sobą, bo to już ładnych parę lat, ale mimo wszystko przyzwyczailiśmy się, że tam było po 40 parę dolarów, a jest 52, więc to już jest znaczące. Na pewno koncerny z tego skorzystają, więc my raczej w te wakacje nie oszczędzimy. Miejmy nadzieję, że te marże nie będą windowane ponad miarę, żebyśmy niezbyt odczuli. I na koniec dobra informacja z rynkiem motoryzacyjnym, także związana. 25,5 miliarda euro. Tyle wyniesie eksport naszej branży z Polski w 2017 roku. Eksport branży motoryzacyjnej prognozuje firma Automotive Suppliers. Od lat wiemy, że to jest jedna z istotnych części polskiej gospodarki, prawda? Absolutnie tak. To są miejsca pracy, to jest pozycja eksportowa. To jest dopływ technologii. I z tego korzystamy. A ponieważ mamy wykształconych pracowników, to jesteśmy znakomici. Tyle tylko, że znowu zadajemy sobie pytanie. Czy my nieustannie i bez końca już będziemy tą montownią Europy, będziemy przykręcać te śrubki? Bo przecież ta największa wartość dodana, to i tak ucieka. Cały czas czekamy na samochód od początku do końca polskiej produkcji tutaj zaprojektowany. Zaprojektowany i wykonany od A do Z.

Mnie się ta wersja podoba, czy Państwu też, to się okaże jutro podczas listy przepływów programu trzeciego. W każdym razie Carry On Wayward Son w zestawie do głosowania na listę zespół Anthrax. W związku z tym, że ilość informacji przekazywanych przez media jest tak duża, że niektóre nam umykają, teraz chcę Państwa poprosić o chwilę uwagi, bo to będzie i informacja, i zaproszenie dla Państwa. Mianowicie zaproszenie na spotkanie z Brightonem Breitenbachem. Breitenbach jest kolejnym laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Autor jest przeciwnikiem apartheidu i wieloletnim więźniem politycznym, znakomitym poetą z RPA, piszącym w języku Afrikaans i po angielsku. W rozmowie udział wezmą także tłumacz Breitenbacha, profesor Jerzy Koch oraz Adam Zagajewski. To spotkanie w piątek, 26 maja o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I na to spotkanie z Breitenbachem mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę zadzwonić teraz do Piotra. Spotkanie poprowadzi jutro Dariusz Bugalski. 2 2 i 7 3. ABC Popkultury. A teraz już jak zwykle w piątek Katarzyna Borowiecka. Good evening. My name is Bond. James Bond. Żyj i pozwól umrzeć. Człowiek ze złotym pistoletem. I think you're wonderful, baby, but I don't think your uncle Harry would approve. Szpieg, który mnie kochał. Moonraker. Heartbroken, Mr. Drax. Tylko dla twoich oczu. Welcome, sir. I'm Jenny Flex. Of course you are. Ośmiorniczka. Zabójczy widok. I must say you become more beautiful every day. Jamesa Bonda zagrał 7 razy. Po raz pierwszy w 73, po raz ostatni w 1985 roku. Najdłużej na stanowisku agenta Jej Królewskiej Mości. Z ironicznym uśmiechem, zwinnością i sprytem przewyższającym fizyczną tężyznę był Bondem w erze Gwiezdnych Wojen i E.T. Take a giant step for mankind. Jako 007 wykonywał misję w Harlemie i na stacji kosmicznej. U jego boku pojawiły się Jane Seymour i Grace Jones, między innymi. The lady will have a Bacardi on the rocks. For the gentleman, vodka martini, shaken, not stirred. Sean grał Bonda zabójcę, ja grałem Bonda kochanka, mówił Roger Moore. Zanim zagrał Bonda, pojawił się w dwóch ważnych serialach telewizyjnych. Partnerzy, gdzie razem z Tonym Curtisem walczyli z przestępcami, Curtis w roli Daniego Wilda, nowojorczyka wychowanego przez ulicę, który dorobił się w biznesie naftowym. Moore jako Lord Sinclair, brytyjski arystokrata wykształcony w Oxfordzie, były oficer i kierowca rajdowy. To było tuż przed Bondem. Wcześniej, bo od 1962 roku przez 7 lat Moore grał świętego. Your Majesty, may I present the infamous Simon Templar? Już w latach 60. co najmniej dwukrotnie proponowano mu rolę Bonda. Nie zgrały się terminy. W jednym z odcinków Świętego któraś z postaci wręcz myli Simona Templara z agentem 007. When one is in Egypt, one should delve deeply into its treasures. Bond Moore'a iskrzy humorem. Dystans do siebie cechował go podobno także prywatnie. W Człowieku ze złotym pistoletem jest scena wodnego pościgu, podczas którego Bond bezceremonialnie strąca z łódki chłopca, handlarza pamiątek, który właśnie oddał mu pewną przysługę. Rzeczywiście, żartował Moore, jako ambasador dobrej woli UNICEF i oddany sprawie dzieci aktywista, nie powinienem był czegoś takiego robić. For you, mister, 20 bucks. Podobno całe życie był hipochondrykiem. W swojej autobiografii dziękował, oprócz najbliższych, 5 internistom, 4 kardiologom, 2 dermatologom i 1 proktologowi. Sir Roger Moore urodził się w Londynie w 1927 roku. Na początku lat 50. krótko pracował jako model, potem podpisał kontrakt z wytwórnią MGM. Trudno jednak wymienić jakieś znaczące role z tego okresu. Moore mówił w wywiadach: na początku mówiono mi, że aby osiągnąć sukces, potrzeba osobowości, talentu i szczęścia w równych dawkach. To nieprawda. Według mnie 99% sukcesu zależy od szczęścia. Co mi po talencie, kiedy nie znajdę się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu? Być może działa także przeznaczenie. Numer telefonu w jego domu, ten, pod który zadzwonili producenci z propozycją roli w Żyj i pozwól umrzeć, kończył się na 007. And that 007? Lodziamua. Od świętego po Bonda, świetnie ubrany dżentelmen, walczący ze złem, z szelmowskim uśmiechem na twarzy, Moore mógł się czuć trochę zaszufladkowany, ale podobno to mu nie ciążyło. Ludzie często zwracają się do mnie per Mr. Bond. W ogóle mi to nie przeszkadza, mówił. Dlaczego miałoby mi to przeszkadzać? Didn't you get the Sean Connery one over here? Lodziamua. Okay. Pytany o ulubionego odtwórcę roli 007, kiedyś wymieniał Seana Connery, potem zdecydował się na Daniela Craiga. What do you think of Daniel Craig as Bond? I think he's terrific. He's a great Bond. He looks like a killer. Daniel jest znakomitym Bondem. Wygląda jak morderca. Well, I look back and this Bond really wasn't a spy because everybody knew him. Czasem się zastanawiam, jaki z tego Bonda szpieg. Przecież wszyscy go znali. Sir Rogera Moore'a pożegnaliśmy przedwczoraj. Tacy fani Bonda jak ja powinni w tych dniach powiedzieć: dziękujemy, panie Bond. Koledzy zwrócili mi uwagę, że pomyliłem się w zapowiedzi i powiedziałem, że piątek. No, częściowo tylko się pomyliłem, bo przecież Kasia jutro też będzie.